Para l'orella i escolta el murmuri. L'amor i la mort, els dos grans temes de la vida, són els protagonistes del títol de l'últim disc d'Amazoni, Fins que la mort ens separi. No és casualitat, doncs, que el dia escollit per publicar aquest nou àlbum hagi estat el 14 de febrer, el Dia dels Enamorats, però per parlar de tot plegat, avui tenim el nostre programa Jaume Pla, doncs benvingut al nostre espai. Hola, què tal? Com esteu? Com dèiem, doncs un cop més tornes en aquest cas amb aquest toc característic, amb una mica d'acidesa que caracteritza a vegades les lletres d'Amazoni, que ho reflecteixes en un títol, Fins que la mort ens separi, que sembla que el dia de la boda, que és un dia maco, preciós, i allò amb alegria t'hagis de fixar en aquell únic moment en el qual doncs, fan referència a la mort. És que és un dels motius per què vaig triar aquesta frase, no? Perquè lligava els dos temes que tracto més, també hi ha altres temes, però els dos temes que es parla més al disc són l'amor i la mort, i és curiós que aquesta frase es digui en els casaments fent referència a la mort, no? És com que està com molt ja dintre la cultura, no? Vol dir que des de sempre ha sigut així, que les dues coses han tingut un punt de connexió. De fet, és curiós perquè doncs, al llarg de les últimes setmanes i dels últims temps doncs, estem parlant que molts grups catalans reivindiquen allò, la grandesa de les petites coses, la quotidianitat, i sembla que Amazoni tira cap a un altre cantó i es posa a reflexionar sobre els grans temes com és això de l'amor i la mort, no? Sí, la temàtica de les lletres ve donada una mica per això, no? Pel moment que estàs. Jo he tingut discos bastant així com dius tu, també de coses molt més quotidianes de la vida del cada dia, diguéssim, però ja en l'anterior vaig parlar bastant de la societat, que no havia parlat mai, i en aquest t'he parlat de l'amor i de la mort. No sé, és com quan sento que estic preparat o quan sento que tinc que dir alguna cosa, ho dic, però no faré un tema sobre la pau al món, sinó perquè trobo que llavors pots caure molt fàcilment en banalitats. De fet, no sé si és la meva percepció, però sembla que en el disc apareix més la mort que no l'amor. Parles de diversos tipus de mort, de fet parles de suïcides, parles fins i tot mort de famosos com va ser la del Michael Jackson. En fi, que una mica de varietat i molt centrat en això, no? En aquest tema que a vegades sembla tabú en la nostra societat. Sí, de fet després he vist que altra gent també ha fet algunes coses al respecte, com per exemple el petit de Calaril també, l'últim disc, també ho tracta, però tothom, suposo que cadascú ho tracta d'una manera diferent. Jo en el meu cas ho tracto d'una manera molt, molt així en plan universal o més filosòfica que personal, no? No parlo tant del drama que suposa que es mori algú que tens a prop, sinó més del fet aquest que compartim tots plegats, el fet aquest últim que compartim tots plegats, i mirar-s'ho des d'una manera com no tan personal, sinó més amb la distància, com a fenomen. No sé. I de fet, doncs, aquest canvi que deies, que doncs, tenim discos teus, que parlaves de cançons com més directes, no? Tenim tots al cap aquella cançó de No tinc temps, que reflectia doncs, també en la nostra societat en la que vivim, amb aquelles presses i amb aquell estrès que tenim. En aquest cas, la sonoritat també ens acompanya per reflexionar més. És a dir, hem baixat el ritme de les cançons i ens hem entrat en unes cançons que no són tan directes i que sembla que doncs, les hem de mastegar una miqueta més a poc, no? Sí, l'atmosfera del disc és més liviana, no? O sigui, més flotant, no és un disc tan terrenal com Eufòria, que parlava d'uns temes que es podien tocar amb les mans més, no? És un disc més metafísic, més, potser més espiritual, més reflexiu, no sé, que convida més a, no sé, també més oníric, no sé, són... No sé, tinc ganes de buscar-me noves reptes i al cap de 2 anys de fer els temes molt en directe et ve de gust canviar una mica de registre i en aquest cas he deixat una mica les guitarres a favor de sons més atmosfèrics, de sintetitzadors, més aviat. De fet, precisament, doncs, m'agradaria també aturar-me en una cançó que es titula Cromosoma Kamikaze, perquè doncs, reflecteix una mica això del que estem parlant, no? Per una banda, l'experimentació, per l'altra, doncs, aquestes cançons que no són directes, que no són fetes pel gran públic, i que a mi em recordo una mica allò, una jam session o a unes d'aquelles bandes que realment doncs, primen els instruments, la música, l'experiència musical, com jo que sé, a mi em va venir el cap als 12, no? D'aquella manera que de gaudir de tocar, no? Sí, és un tema, potser és el més extrem del disc, no? I sí, és un tema que surt d'una jam, precisament, que vam fer de 25 minuts, els quals llavors vaig editar jo i em van quedar com 4. Una mica també l'estil que Miles Davis feia amb el Bitches Brew i altres discos d'aquell període, més experimental, que no són, ja estan fora del jazz o del jazz clàssic, i que també jugaven molt amb això, amb editar parts... aquests 4 minuts que s'ha quedat la cançó són 4 minuts però que tampoc eren seguits, hi havia un mig minut al principi, llavors hi havia 2 minuts més cap endavant, una mica experimentació, però al final el resultat és curiós. És a dir, que no ens atreveríem tampoc a en un disc posar 15 minuts de jam session, no? Bé, no perquè no m'atreveixi a posar 15 minuts, que potser també, perquè al final Masoni també és un grup de cançons, n'hi ha poses més llargues, més curtes, però és un grup de cançons pop. Però més que res també és que també volia veure si es podia editar d'una forma coherent, no? O sigui, no era una obra pensada com per posar-la tota, sinó per, durant aquests 25 minuts, a veure què sorgia que pogués captar l'atenció i dir, ep, aquest tros ens el quedem, saps? Si potser hagués pretès fer una cançó llarga, potser ja ho penses diferent, com una sinfonia, dius, vale, hi haurà aquests blocs i tal, però aquí el que volia era de no tenir cap premissa, perquè era en plan, va, ens posem a fer això i només conservarem el tempo i el to, perquè així llavors si volem editar coses les podrem quadrar, perquè el tempo i el to seran el mateix. Llavors jo ja tenia en ment d'editar-ho, no va ser posterior. I també m'agradaria destacar doncs, precisament aquesta, no sé si doble vessant de les cançons d'aquest disc, perquè per una banda hi ha unes cançons doncs, molt experimentals i amb molta força musical dels instruments, de l'hora de tocar, i d'altra banda hi ha altres cançons que també doncs, primes molt la veu, no? Molt també les harmonies vocals, allò que han fet referència als Beach Boys, no? en alguna ocasió. Hi ha aquesta contraposició que a vegades sembla que hem de fer un disc doncs, això només basat en harmonies vocals o sempre treballant la cosa de les veus i en aquest cas doncs duplicitat, no? Sí, a mi em costa bastant fer només una cosa, no? És que tinc problemes perquè els discos moltes vegades em queden dispersos perquè escolto coses que m'agraden que són molt diferents i els vull posar totes, no? I després l'hora de donar una coherència costa a vegades, no? Però a vegades això que m'atrauen, i tot així jo crec que els dos últims discos tenen una temàtica en quant a lletres i en quant a esperit, són discos més unitaris que els altres, però els altres, l'Esgarrapada i els Xilòfons, eren cançons allò, ara una bossa nova, ara un llampec així mig tecno, i sempre és que m'agrada tot una mica, no? Bé, anem a sentir una mostra del que doncs, podem sentir en aquest disc, que concretament ens quedem amb la cançó que es diu Natura Morta, no sé si me la pots comentar una miqueta. Natura Morta, és una cançó més de caire pop, no? Vull dir, potser seria, que abans que dèiem el Cromosoma Kamikaze, seria una mica l'altre extrem, una cançó amb estribillo reconeixible, 3 minuts i alguna cosa, i bé, encara el que no és tan potser amable és la història, que és un pèl sòrdida d'un home que col·lecciona cocodrils d'espuma, ninotets d'un basar xinès que va comprant. No sé, millor que escolteu la lletra i després ja, traieu les conclusions que vulgueu. de casa seva. I quan cau el sol s'adorm al sofà com un nadó. Les rates corren lliures per la cuina i es busquen la vida com tu i com jo. Cocodrils d'espuma, crustacis de goma, insectes de plàstic, doncs venim d'escoltar Natura Morta i anem a parlar més de la sonoritat d'aquest disc, perquè ja en l'últim disc doncs, vam poder veure que tenies una, doncs, gran interès en endinsar-te en l'experimentació amb l'electrònica i una mica el treball amb els sintetitzadors, i veiem que en aquest disc es consolida totalment, no? Que és una mica el gran eix vertebrador de totes les cançons, no? Sí, sí, sí, totalment d'acord amb això. Hem substituït la guitarra solista, o sigui, bàsicament als discos anteriors a l'Eufòria hi havia dues guitarres, la rítmica i la solista, i aquí la rítmica continua siguent, no sé si tots els temes hi ha una guitarra, però hem substituït l'altra per sintetitzadors. Llavors jo sí que considero que és un disc més electrònic en aquest sentit. Passa que a vegades m'he trobat algun, bueno, vull explicar una mica que a vegades hi ha gent que percep electrònica en funció del beat, no? I llavors sí que potser no ho sembla molt, perquè no és que siguin ritmes electrònics en el sentit d'un beat electrònic molt marcat. És més electrònic en el sentit d'atmosferes, de sintetitzadors, de capes de sintetitzadors i de crear una atmosfera concreta que no és el ritme, sinó que és la part melòdica, harmònica, diguéssim. I en aquesta vessant em sembla que t'has anat a fixar doncs, més amb el treball que van fer en una època doncs, els alemanys, no? No tant amb aquella influència doncs, tant, que pesa tant, que és el món anglosaxó, sinó mirant cap a Alemanya, no? Sí, tot això del crowd rock, els Neu, els Can, els Kraftwerk, m'agrada bastant perquè, clar, es nota molt que és un període en el que les coses no estan fetes, no? I és molt, molt innovador tot el que feien en aquella època. De fet, en aquella època doncs, van sorgir i van ser molt aplaudits per molta gent precisament per trencar una mica amb el monopoli o l'hegemonia del que estava sortint en el món anglosaxó, tenint en compte que tu també has passat per aquella època de cantar en anglès i de doncs, aquella influència anglosaxona. No sé si també et sents identificat amb aquesta voluntat, no?, de voler trencar, de voler doncs, tirar cap a un altre camí, no? Sí, bueno, és depèn de l'escala que tu agafis. Suposo que algú que no estigui molt posat en el pop, a mi, el meu li sonarà pop sempre, no? Però si estàs una mica posat dintre el pop, sí que els discos que faig són bastant diferents uns dels altres i m'agrada aquest concepte, i encara que m'agradi no puc fer-hi res per fer-ho d'una altra manera. Vull dir, el que passa és això, que molts cops tinc la necessitat de fer un disc nou quan estic lluny del disc que he fet anteriorment, si no igual no tindria tanta necessitat, i això fa que surtin diferents uns dels altres. De fet, si mirem una mica enrere, i doncs hem de mirar molts anys enrere ja gairebé, que vas començar també doncs, amb el Carles San José, que ara també és un dels màxims exponents, no?, del pop fet en català. Com ho veus? Doncs, d'on vas partir, fins on has arribat i tota aquesta evolució doncs, en paral·lel amb altres grups que podríem dir San José, però podríem dir molts altres, no? Sí, bueno, ho veig superlluny, no? Jo tenia 14 anys, ara en tinc 34, i bé, he passat per molts grups i per moltes misèries musicals, no? Perquè el món de la música... Ara, quan em pregunten a vegades de si aspiro a tenir més públic o que em semblen els fenòmens de Manel o els Amics de les Arts i tal, jo sempre dic que per mi és un problema de mínims, no de màxims. O sigui, no és tant quanta gent pots arribar a plegar, sinó el fet de que puguis aplegar gent. O sigui, és molt diferent fer un treball i anar-lo a presentar i veure que no hi ha ningú que te l'escolti, que és el que em passava amb altres grups. Això sí que realment frustra i això sí que et quedes com paralitzat de no saber cap a quin cantó tirar, no? Perquè dius, bueno, he passat 3 mesos o 4 fent aquest disc i i de què ha servit. O sigui, per tant, estic molt agraït quan, quan hi ha una mínima gent que fa que tingui feina regularment, que pugui mostrar el meu treball durant tot l'any amb una trentena o una quarantena de concerts. Per mi això és el realment important. I llavors, home, sempre hi ha voluntat d'arribar com més gent millor, però la diferència realment està en poder mostrar-ho o no poder mostrar-ho. I en aquest cas, que ara feies referència a fenòmens com el de Manel o els Amics de les Arts, en aquest disc doncs, també incorpores una referència a algun dels grups d'aquests doncs, que han arribat tan lluny com són els Mishima i concretament també el vocalista David Carabén, no?, que l'incorpores en una cançó que parla de suïcidi. Sí, bueno, no té, el suïcidi no té a veure amb els Mishima ni amb el David, eh? És més una part de la història que està connectada amb ells. Normalment quan escric em venen força idees i al final la cançó acaba sent, a part del que decideixes, és també el que no poses, no? I aquesta, potser aquesta frase igual en un altre moment fa temps igual hagués considerat massa concreta, no? Perquè fa referència a una... O sigui, la gent normalment acostuma a triar temes no molt concrets perquè més gent pugui fer-se seva la història, no? Però també és divertit. Bueno, almenys en català no he sentit cap cançó que ho hagi fet tan directament, no? De citar una cosa tan... No sé com ho diria, però tan... no sé com ho diries tu, tan d'avui, a dir que igual d'aquí 2 anys ja no té cap vigència o jo què sé, vés a saber, no? Però va haver aquest moment de dubte de dir, què faig? Ho deixo o no ho deixo? I vaig pensar, va, deixo, sí, que farà... No sé, que... Allò que suposo que quan fas cançons també hi ha d'haver moments que dubtes, però t'has de llançar una mica a la piscina. I això vol dir també que us escolteu els uns als altres, que això també és important, no? Sí, no, a part que a mi Mishima m'agrada, és un dels grups en català que m'agrada bastant. Segueixo tots els seus discos i sobretot algunes de les cançons considero que són de les millors que s'han fet. Parlem una mica de directes i d'iniciatives de fa ben poc, perquè doncs, concretament m'agradaria que m'expliquessis com ha estat això de tocar tants dies seguits, aquesta iniciativa, no sé concretament quants concerts van ser seguits. 31, que anaven amb el mes, o sigui, vam començar el dia 1 de març del 2010 i vam acabar el 31, o sigui, van ser 31 seguits. I com ha estat aquesta experiència? Perquè devies acabar esgotat ja sense doncs, més ganes de concerts durant un temps, o no? Va ser... A veure, va haver-hi alguns moments de baixón, evidentment, perquè en 31 dies és impossible, però l'experiència va ser molt bona, perquè el que perseguia era una mica que les cançons fluïssin de mi d'una manera supernatural, que en la tècnica no fos un impediment. Llavors, clar, el fet de tocar-les cada nit, al final era una... No sé, les tocava com si res, no? Ara que m'enfrento a cançons noves que s'han d'assajar i tot, ostres, dius, va, que enrere que estic comparat amb aquell moment, no? I era una aventura, i a mi les coses que faig, els discos i tot plegat, ho faig com una aventura, com un repte que primer ha de ser divertit, i llavors, bueno, si t'ho guanyem la vida, bé, però ha de ser divertit, sobretot. Però en aquest cas, parlant de directes, ja ho tenim tot preparat, no? Perquè, de fet, ja et vas estrenar a casa teva i la gira ja ho tenim tot enllestit, no? Sí, tenim ara el mes de març que passarem per comarques, passarem per Olot, per Terrassa, per Manresa, per Vic... I llavors fem la presentació oficial a Palau de la Música el 21 de maig. O sigui que la primera part de l'any, diguéssim, està completa i estic content. És el que deia abans, o sigui, és important. Dóna moltes forces el fet de veure que tens uns concerts a la vista que on pots deixar-te anar i mostrar el que has estat treballant a casa tu sol. Molt bé, doncs ara anem acabant l'entrevista i pregunta, doncs ens volem imaginar Jaume Pla, Masoni, parlant amb Murmuris. Quan ho fas això? Amb Murmuris, home, al cine, per exemple, que vaig molt al cine, i no acostumo, i acostumo a anar-hi sol, de fet, no hi vaig quasi mai, però bueno, si vaig amb algú vaig a dir alguna cosa. I llavors també el Murmuri, crec que alguns cops, en qüestió de relacions amb l'altre sexe, és molt adient, perquè dona molta atmosfera. No sé què diu la gent, però jo em l'he trobat. La gent diu molt això, i sobretot que quan apaguen els llums, doncs que sembla que es parla molt amb murmuris, no? Sí, bueno, no, és curiós, és com si te... És aquestes coses dels sentits a vegades, no? Que al revés, no? També a vegades sembla que amb una música molt forta no puguis sentir una olor, no? Doncs també al revés, quan apaguen el llum sembla que no puguis com cridar molt perquè és com... Va en contra del... Sí que és veritat, o sigui... Si els mestres, quan els nens no els facin cas, podrien baixar la llum, a veure què passa. Bé, doncs ara sí que acabem, ens quedarem sentint una cançó que es titula Per primer cop, que de fet ha sortit ja el vídeo, és la primera cançó que n'heu fet un vídeo. Que em pots comentar d'aquest tema? Bueno, jo crec que és el tema favorit del disc. És una melodia molt repetitiva, potser si no hi connectes la trobes massa repetitiva, però si hi connectes es converteix en una mena de mantra que em recordo una mica també a Flaming Lips, i no ho sé, a veure si us agrada. Doncs ens quedem escoltant aquesta cançó, una de les que forma part d'aquest disc Fins que la mort ens separi, d'Amazoni. Moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort en aquesta gira. Molt bé, gràcies a vosaltres. 4 i 3 i 2 i 1 i... Blanques teles sortint d'un avió, desapareixent en el cel blau. Totes les històries que has viscut s'han perdut per sempre en l'espai temps. Llàgrimes quan tenies 6 anys, barrejant-se amb la teva sang. Per primer cop, per primer cop, ja no tornaran mai més. Que diuen que els mals moments s'obliden i que només recordem els moments bons. Però jo tinc la sensació que tothom pren decisions en funció del que ha patit, calculant el que pot patir. Patim per si s'equivocarà. La festa de tots són els teus temors, com si et descordessis el vestit. I allà on caigui el pots abandonar, com les serps quan canvien la pell.